Ja nienawidzę gier, ludzkie emocje bierz za priorytet. Słowa traktuj jak autorytet. Życie z przepychem jest lepsze, wiadomo, niż do piątki dychę dokładać na alkohol dziś. Chcesz to idź, ja chcę być wyżej i wyżej. Być znanym z flow, a nie z wyginania łyżek. Dupska nie liże, poznasz mnie jak podejdziesz bliżej. I sytuacja skomplikuje się jak blidzie. Nie jedna się obliże, inny obrazi. Nie zdziwi mnie to, skoro ważniejsza jest zawiść. Od miłości, szacunku, refleksji, buntu. Lepszy oryginał od ksera wizerunku. Takie podejście godzi w fałsz. Bodzisz prawdy za mało obok i tej w twarz. Nie wiesz przeznaczenie, bo jak mu nie pomożesz, to możesz przypłacić to cierpieniem. A ważne te, które dzieją się wokół. Ważniejsze te, które dziś mam na oku. A bliskie te, które dotyczą nas. Bo nazwiskiem firmuje swą własną twarz. Ważne te, które dzieją się wokół. Ważniejsze te, które dziś mam na oku. A bliskie te, które dotyczą nas. Bo nazwiskiem firmuje swą własną twarz. Te sztuczne uśmiechy i ten lans na pokaz. To nie czas na fałsz i trans jak u proroka. Tego co dawno sam wyzbył się złudzeń i czci swego cielca, pełznąc w obłudzie. Niektórym ludziom źle z oczu patrzy. Tym co dobrze patrzy, respektu zastrzyk. Niby to wszystko proste, lecz nieraz przyjdzie mi jeszcze za tę szczerość umierać. Mam taki plan, żeby dotrzeć do celu swego. Choć czasem dotknie mnie coś do żywego. A czasem nic nie obejdzie mnie wcale, bo dobre słowo to plus 5 do morale, yo. Zobacz, zobacz sam co ja widzę. Jak M-O-R-A-L gier nienawidzę. Nie idę więc na łatwiznę. Nie chcę nawet, wolę mieć nową bliznę. Za bliską sprawę. Ważne te, które dzieją się wokół. Ważniejsze te, które dziś mam na oku. A bliskie te, które dotyczą nas. Bo nazwiskiem firmuje swą własną twarz. Ważne te, które dzieją się wokół. Ważniejsze te, które dziś mam na oku. A bliskie te, które dotyczą nas. Bo nazwiskiem firmuje swą własną twarz. Bez pierdolenia człowiek z fandango gangu. Co ważne wykładam w zrozumiałym slangu. Bud bye bye, moral gano, sprawy bliskie. Mam, znam, ogarniam je wszystkie. Bo liryczna giwera wycelowana, cel obrany jest. Słowa jak kule majt, jak amulet, to jest bojowy chrzest. Wiemy co ważne, to najważniejsze, aż po życia kres. Więc słowa te wiesz, yo ej. Tak to jest, spraw multum. Czasem wypadasz z głównego nurtu. Tak to jest, ważnych tysiące. Te bliskie najważniejsze, jasne jak słońce. Nie będę tłumaczyć, bo wszystko oczywiste. Jak obłan ja też mam swoją listę. Jak mówi jajo, słowa minister. Są sprawy ważne, ważniejsze i bliskie. Ważne te, które dzieją się wokół. Ważniejsze te, które dziś mam na oku. A bliskie te, które dotyczą nas. Bo nazwiskiem firmuje swą własną twarz. Ważne te, które dzieją się wokół. Ważniejsze te, które dziś mam na oku. A bliskie te, które dotyczą nas. Bo nazwiskiem firmuje swą własną twarz.